Magnez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 26 lutego. Minęła dziewiąta. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 5 osób rannych, w tym 2 maszynistów. Na stacji Grodzisko Dolne na Podkarpaciu lokomotywa zderzyła się z pociągiem pasażerskim. Prezydencki minister Andrzej Dera mówi w Trójce, że w każdym rządzie koalicyjnym zdarzają się pewne nieporozumienia. Ważne, by nie wpływały na skuteczność podejmowanych działań, podkreśla. Liderzy państw Unii na kolejnym wideoszczycie. Dziś mają mówić o bezpieczeństwie. Specjalna komisja będzie wyjaśniać przyczyny zderzenia lokomotywy i pociągu pasażerskiego na stacji Grodzisko Dolne na Podkarpaciu. Do zderzenia doszło o 5.30. Nikt nie zginął. Rannych zostało 5 osób, w tym 3 pasażerów pociągu relacji Rzeszów-Szczecin i 2 maszynistów. Wszystkim udzielono pomocy. Jak informuje rzecznik PKP Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, ruch na trasie w kierunku Stalowej Woli i Przeworska jest wstrzymany. Obecnie linia kolejowa jest nieprzejezdna. Do godziny 10 miały przejeżdżać 3 pociągi. Podróżni są na stacjach i przystankach informowani o zmianach i ewentualnym wprowadzeniu komunikacji zastępczej. Pasażerowie pociągu mają mieć zapewniony transport autobusem do Lublina. Prezydencki sekretarz Andrzej Dera ocenił w Trójce, że nieporozumienia w ramach koalicji to normalna rzecz, ale nie powinny wpływać na skuteczność rządzenia. Polityk odniósł się do wywiadu Polskiej Agencji Prasowej z prezesem PiSu Jarosławem Kaczyńskim. Szef partii powiedział, że różnice w Zjednoczonej Prawicy go martwią. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera ocenił, że koalicyjny rząd stanowi wartość samą w sobie. Do dojrzałości polityków zależy, czy ona będzie trwała. Są też pewne zasady w koalicji, ale też czasami zdarzają się pewne nieporozumienia. Jeszcze nie było takiego rządu koalicyjnego, w którym takie nieporozumienia by się nie zdarzały. Ważne, żeby one nie miały jakby kluczowego wpływu na to, co dalej się będzie działo w Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Kaczyński powiedział też w wywiadzie, że posłowie Zjednoczonej Prawicy, którzy krytykują PiS i zapewniają, że to oni bronią wartości prawicowych, zabiegają o własne czy partykularne interesy, a nie wartości. Rozpoczyna się wideoszczyt Unii Europejskiej z udziałem przywódców 27 krajów. Tym razem dotyczy bezpieczeństwa i obrony. A w naradzie zorganizowanej na odległość będzie brał udział także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Dyskusja na wideoszczycie rozpocznie się od współpracy Unii Europejskiej z Sojuszem Północnoatlantyckim. Później, jak napisał w liście przewodniczący Rady Europejskiej do przywódców 27 krajów, ma być mowa o poprawie unijnej zdolności reagowania na wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa. Chciałbym, żebyśmy również poświęcili czas na dyskusję na temat cyberataków i zagrożeń hybrydowych, napisał Charles Michel. Na koniec wideoszczytu omówione mają być relacje Unii z południowym sąsiedztwem, przede wszystkim z Turcją. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Podczas wczorajszego wideoszczytu przywódcy państw wspólnoty rozmawiali o walce z pandemią koronawirusa. Uznali, że priorytetem w tej chwili jest przyspieszenie produkcji i dostaw szczepionek. Zdecydowali o utrzymaniu na razie ograniczeń w podróżach, jeśli nie są one niezbędne, i kontynuowaniu prac nad paszportami szczepień. Narkotyki warte prawie 1 000 000 złotych, nielegalną broń, amunicję i tytoń przejęli policjanci w Sławnie w Zachodniopomorskiem. Były ukryte w mieszkaniu i pomieszczeniach gospodarczych należących do 74-letniego mieszkańca miasta. Mężczyzna usłyszał 4 zarzuty, informuje Anna Grabowska z prokuratury w Sławnie. Posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych i środków odurzających, posiadania bez wymaganego zezwolenia broni oraz 116 sztuk naboi. Kolejny czyn, korzyść majątkową w postaci pieniędzy dla 2 policjantów, aby odstąpili od tej czynności przeszukania. I kolejny, ponieważ posiadał też znaczne ilości tytoniu ciętego, około 240 kg. Mieszkaniec Sławna przyznał się do większości zarzutów. Dziś sąd zdecyduje, czy 74-latek trafi do aresztu. 92 lata temu Mazurek Dąbrowskiego stał się polskim hymnem narodowym. Z tej okazji w Teatrze Wielkim Operze Narodowej zaplanowano koncert od Mazurka Chopina do Mazurka Dąbrowskiego. W salach redutowych imienia Fryderyka Chopina zabrzmi romantyczna polska muzyka gitarowa w interpretacji wirtuoza Mateusza Kowalskiego, zapowiada rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski. Mateusz Kowalski, znakomity młody gitarzysta, zagra repertuar, który znaleźć można także na jego płycie dedykowanej muzyce gitarowej z czasów Chopina i w programie koncertu i na albumie, m.in. Mazurki Chopina w opracowaniu Bobrowicza. Dla mnie, naprawdę mówię szczerze, prawdziwa rewelacja. To jest dzień hymnu narodowego w Polsce, a w repertuarze m.in. wariacje na temat Mazurka Jeszcze Polska nie zginęła. Recital wpisuje się w obchody 211. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Koncert będzie transmitowany za pośrednictwem platformy VOD teatrwielki.pl. Początek o godzinie 19.30. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy Krzysztof Łoniewski. Tym razem piłka na początek i zaplanowane na dzisiejszy wieczór derby Poznania w PKO Ekstraklasie. Warta na uchodźstwie w Grodzisku Wielkopolskim spotka się z Lechem. Przed meczem trenerów obu ekip pytano, kto jest faworytem spotkania. Wiemy, że się rządzą własnymi prawami. Nie skażę faworyta. Jestem przekonany, że będzie bardzo dobre spotkanie. Podświadomie coś tam sobie myślę. No powinien też kurtuazyjnie tak powiedzieć jak Piotr, natomiast no wiemy dobrze, że Lech jest klubem dużym, Lech jest klubem, który niedawno zdobył wicemistrzostwo, grał w Lidze Europy i ja tutaj pokuszę się oczywiście z dużym respektem dla rywala, dla klubu, z całym szacunkiem, no to Lech jest faworytem tego spotkania. Pierwszy głos zabrał szkoleniowiec Warty, Piotr Tworek, po nim wypowiedział się trener Kolejorza, Dariusz Żuraw. Początek meczu w Grodzisku o 20.30, wcześniej o 18.00 inna drużyna tułająca się poza domem Raków Częstochowa w Bełchatowie zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała. W Lidze Europy, jak wiadomo, wspomniany Lech pożegnał się z rozgrywkami w fazie grupowej. W pucharowej na jej pierwszym etapie sporo niespodzianek. Z głowy dalszą rywalizację mają piłkarze Leverkusen, wyeliminowani przez Young Boys Brno, Leicester wyrzuceni przez Slavię Praga, czy Hoffenheim, gorsi w dwumeczu od Molde. Zgodnie z planem awansowały drużyny Manchester United, AS Roma, AC Milan czy Arsenalu. Odpadło Napoli z Granadą, co jakąś specjalną sensacją nie jest, biorąc pod uwagę obecną dyspozycję ekipy z południa Włoch. Piotr Zieliński strzelił wczoraj gola na 1-0. Napoli wygrało nawet 2-1, ale w pierwszym meczu przegrało w pięknej Granadzie 0-2. Nożną zamieniamy na piłkę ręczną. Szczypioriści Wiwe Łomży Kielce 30-26 pokonali w Lidze Mistrzów na Węgrzech Pik Szeged i utrzymali prowadzenie w grupowej tabeli. Z kolei siatkarki Chemika Police przegrały w ćwierćfinale Ligi Mistrzeń z Wakif Bank Stambuł 0-3 i w rewanżu w kraju mogą mieć spore problemy z odrobieniem strat. Kibicom tenisa przypomnimy jeszcze, że Iga Świątek niecałe 2 godziny temu awansowała do finału tenisowego turnieju WTA w Adelaidzie po wygranej do 3-2 ze Szwajcarką Jill Teichmann i czeka na lepszą z meczu innej Szwajcarki Belindy Bencic z Amerykanką Cori Goff i na zakończenie zaglądamy do ojczyzny Cori. Tam sporo mówi się i pisze o pomyśle na zmianę logotypu rozgrywek koszykarskiej ligi NBA. Od ponad pół wieku jest nim podobizna słynnego Jerry'ego Westa. Jest propozycja, żeby zastąpić go sylwetką zmarłego, tragicznie przed rokiem w wypadku helikoptera, Kobe'ego Bryanta. Pierwszy oficjalnie taką zmianę zaproponował gwiazdor Brooklyn Nets Kyrie Irving. Napisał o tym w mediach społecznościowych. Pomysł ten poparła żona Kobe'ego Bryanta, Vanessa. Kibice w internecie dyskutowali jednak na ten temat już od jakiegoś czasu. Powstała nawet specjalna petycja, która teraz tylko zyskała na popularności. Dotychczas poparło ją 3 200 000 osób. Sam Jerry West już w 2015 roku optował za zmianą loga NBA. Proponował, aby znalazł się w nim koszykarz wszechczasów Michael Jordan. Władze ligi nie zajęły jeszcze oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachlowski. Ta korespondencja kończy serwisy poranne. Na popołudniowe i wieczorne zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Dziś więcej chmur, miejscami popada deszcz, a na Podlasiu wieczorem możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatury niższe niż wczoraj. Od 6 stopni na wybrzeżu, 9 będzie w centrum, do 15 na południu. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zmywarka za złotówkę? Tak, to możliwe. Teraz w euro wielorabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty aż 77%. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład zmywarka Bosch klasa A++. System sterowania Home Connect za 1899. W promocji nawet za złotówkę. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Informacji o szczepieniach przeciwko chorobie COVID-19 szukaj w wiarygodnych źródłach. Aktualne wiadomości znajdziesz na stronie gov.pl/szczepimy się lub dzwoniąc na infolinię pod numer 989. Zakupy, tankowanie, ubezpieczenie, tyle do załatwienia. Kieruj się do PKO Banku Polskiego i wybierz ofertę ubezpieczenia auta jednego z zaufanych partnerów. Czy to po drodze? Tak, bo za OC z NNW i AC możesz dostać do 150 zł na zakupy na Allegro. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Promocja trwa do 31 marca 2021 roku lub wyczerpanie puli nagród. Regulamin promocji Jedziemy z tym, a także szczegółowy zakres ubezpieczeń, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczycieli oraz ogólne warunki ubezpieczeń, znajdziesz na www.pkobp.pl. Marian, ty widziałeś, jaki sobie Nowakowie mega telewizor kupili? Mega duży, mega fajny i na mega okazjach w Media Expert. Barbara, no to też sobie taki kupimy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 58 cali. Teraz taniej o 600 zł. I tylko dzisiaj laptop gamingowy Acer, grafika GTX 1650 Ti. Teraz taniej o 700 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Winien i Ma. Dziś w programie telefonicznie Sławomir Chorbaczewski, ekonomista i publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie Sławomirze. Dzień dobry Państwu, w ostatni piękny dzień przed załamaniem pogody za chwilę. Tak jest. A jeśli chodzi o ten wątek publicystyczny, to dodam tylko, że od czasu do czasu można przeczytać pańskie felietony, pańskie artykuły w Rzeczpospolitej, dobrze mówię? W Rzeczpospolitej i w Parkiecie. Okej, dobra. Grzegorz Nawalski, kolejny nasz gość, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry. Audycję wydaje dziś Elżbieta Korczyńska-Jordan, realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Witam się też ja, Arkadiusz Ekiert, i zapraszam. Dzisiaj będzie takie starcie poglądów pomiędzy Pulsem Biznesu a Rzeczpospolitą i Parkietem. Mam nadzieję, że będzie tutaj wymiana poglądów, opinii na tematy właśnie gospodarcze, bo przez najbliższą prawie godzinę, proszę Państwa, porozmawiamy o sprawach, które obracają się właśnie wokół gospodarki, ekonomii i finansów. Tradycyjnie, zanim przejdziemy do podsumowania najważniejszych, moim zdaniem, wydarzeń gospodarczych tygodnia, zapraszam na powitanie muzyczne. Thank you. pokonać strach i rozgrzać ją skuloną w jego wnętrzu, by czuła się bezpieczna. Ja przed tobą otwieram wszystkie części nieba, odkrywam słońce. Możesz więcej się nie bać, ja na wszystko przyrzekam, będę zawsze przy tobie. Program Winien i Ma. Dziś w składzie, przypomnę, Sławomir Chorba-Czeski i Grzegorz Nawacki. I dodam jeszcze, przypomnę Państwu, że oprócz tego, że to będzie takie starcie Pulsu Biznesu z Rzeczpospolitą i Parkietem, to jeszcze na dodatek to jest takie spotkanie dwóch komentatorów naszego informatora ekonomicznego, czyli tu się zbiega wtorek ze środą, prawda? Grzegorz Nawacki wtorkowy, a Sławomir Chorba-Czeski środowy. Więc tutaj w tym programie będziemy mogli nawzajem wymienić się poglądami. No i przejdźmy do tych spraw najważniejszych, gospodarczych. Panowie, luka VAT w latach 2015-19 zmniejszyła się o połowę, informuje o tym w poniedziałek Ministerstwo Finansów. Chodzi oczywiście o różnicę pomiędzy teoretyczną a faktyczną wartością wpływów z VAT. W roku 2015 wyniosła ona ponad 24%, dokładnie 24,2%, podczas gdy w 2019 roku spadała do 12%, tak wynika z danych przedstawionych oczywiście przez resort. Jak powiedział minister finansów Tadeusz Kościński, zmniejszenie luki VAT było możliwe dzięki prowadzeniu działań uszczelniających system podatkowy. Wdrożyliśmy system STIR, to jest system, który monitoruje płatności i podejrzane faktury. Bardzo szybko możemy zablokować odpowiednie konta. Wdrożyliśmy system JPK, który nam umożliwia tak sprawdzanie krzyżowe robić, czy faktury są prawidłowo wystawione, czy tu nie ma jakichś lewych faktur. Wdrożyliśmy system split payments, podzielone płatności. Panie Grzegorzu, zwracam się do Grzegorza Nawackiego może na początek. Mnie osobiście cieszy to, jeśli udaje się cokolwiek uszczelnić, jeśli chodzi o system podatkowy, no bo wtedy siłą rzeczy tych słusznych pieniędzy do budżetu wpływa więcej. No to wszystko prawda i jakby oczywiste jest, że obecny rząd ma na koncie dużo sukcesów na polu walki z przestępczością podatkową, bo tak to trzeba po prostu wprost nazywać, bo tu pamiętajmy, że ta luka w VAT to się tam nie bierze z tego, że ktoś coś zapomniał czy się spóźnił, tylko ma do czynienia z przestępcami, z oszustwami. W skrajnym przypadku są to już tak naprawdę mafie ogólnoświatowe o zasięgu globalnym, łańcuszki faktur, jedna firma do drugiej, do trzeciej, do czwartej, do piątej, do siódmej i tak w końcu ten VAT zapłacony nie jest. No niemniej jednak rzeczywiście ten tydzień przyniósł strasznie dużo takich wysypu politycznych opinii po jednej i po drugiej stronie na temat tej luki VAT-owskiej. No to jak zawsze polityczne wypowiedzi przysłaniają meritum, bo fakt bezsporny jest taki, że w tym zakresie się poprawiło, to nikt tego, kto obiektywnie patrzy na liczby, kwestionować nie może. Z drugiej strony faktem jest też to, że jesteśmy tak naprawdę w tej chwili gdzieś tam na poziomie średniej unijnej, więc to nie jest tak, że my jesteśmy jakimś wybitnym krajem, który sobie wybitnie radzi z walką z luką VAT, no powiedzmy, że byliśmy w ogonie, a teraz doszacowaliśmy do tego przeciętnie, więc jesteśmy takim na średnim poziomie unijnym. No więc, tak, no ani nie jest z jednej strony tak dobrze, jak mówi rząd, bo rząd, chwaląc się o tym, jak wzrosły przychody z VAT-u na przestrzeni lat, no zapomina, że po prostu gospodarka się bardzo mocno i bardzo szybko rozwijała, wszyscy więcej wydawaliśmy, no więc jakby oczywiste jest, że jak więcej rośnie sprzedaż, że to też z VAT-u są tak, wyższe, no tak. Mhm. Wyższe, więc no, oczywiście efekt uszczelniany jest. Z drugiej strony, tak jak opozycja mówi, że wszystko jest PR-em i nic nie zostało na tym pozorowane, też jest nieprawdą, bo zostało dużo zrobione. Sam pan minister Kościński mówił o JPK, no to warto pamiętać, że JPK to jest inicjatywa poprzedniego rządu. Tak, to prawda. Panie Sławomirze. Warto na tle Unii Europejskiej spojrzeć, jak to wygląda. No, ja przypomnę, że Krajowy Plan Odbudowy, o którym mówimy, jest na tle Europejskiego Planu Odbudowy, to 750 miliardów euro w związku z koronakryzysem, a rocznie luka VAT-owska w Unii Europejskiej wynosi ponad 140 miliardów euro, czyli z grubsza 1/5 tego planu odbudowy, który jest wieloletni. Czyli można powiedzieć, że rocznie luka VAT-owska to jest tyle, ile będziemy przeznaczali na odbudowę gospodarki po koronakryzysie, więc to jest bardzo istotny problem, żeby na to zwrócić uwagę. Na marginesie to oczywiście są to największe gospodarki, ale ta luka największa jest w takich krajach jak Wielka Brytania, notabene. Minister Kościński ma dobre doświadczenie, bo zna Wielką Brytanię bardzo dobrze, więc potrafi te rzeczy wszystkie w Polsce odpowiednio zastosować. Mieć to na uwadze. Wielka Brytania, Włochy czy Niemcy. W ogóle VAT to jest podatek pośredni, to jest bardzo istotne, a więc podatek, który tak czy inaczej każdy z nas płaci, kupując różnego rodzaju dobra, usługi, więc mamy z nim do czynienia na co dzień. Wielu ekonomistów mówi, że powinniśmy dążyć do tego, żeby był jak największy udział właśnie podatków pośrednich, a nie tych podatków bezpośrednich, czyli dochodowych, jako tych antymotywacyjnych. Podatek pośredni jest w naturalny sposób związany z konsumpcją, więc zwracajmy na to uwagę, pokazujmy to i zwracajmy też uwagę na to, że powinniśmy cały czas walczyć z właśnie z takimi, jak pan redaktor powiedział, no nieprawidłowymi działaniami w tym zakresie. Nie poprzez zapomnienie, ale poprzez świadome, kierunkowe działanie. Tak, a poza tym nie wiem, czy panowie się ze mną zgodzą, ale mam takie wrażenie, że w tym uszczelnianiu, poza pewnymi decyzjami administracyjnymi, to tutaj takiego mamy dość znaczącego sojusznika w postaci postępu technologicznego, no bo przecież dzisiaj, kiedy coraz mniej jest obrotu gotówkowego, kiedy mamy system elektroniczny, kiedy są kasy fiskalne sprzężone z całą tą machiną kontroli Urzędu Skarbowego, no tutaj to jest to ogromny sojusznik, prawda, jeśli chodzi o uszczelnianie, panie Grzegorzu. No tak, tak, bez tych narzędzi to w ogóle skarbówka by nie była w stanie sobie radzić z razem z liczbą faktur, no bo rozwój gospodarki oznacza między innymi więcej transakcji, więc gdyby ci urzędnicy mieli tak jak robili 20 lat temu, chodzić po firmach i przeglądać sobie kancelarię i w ten sposób znajdować jakieś nieprawidłowości, to byłoby to niemożliwe. To rzeczywiście jest szereg narzędzi od JPK przez podzieloną płatność, bo w niektórych branżach VAT jest dzielony, on nie trafia na konto kontrahenta, tylko jest na taki specjalny rachunek odsyłany. Jest system STIR, który monitoruje wszystkie przelewy i jest w stanie blokować te transakcje bardzo szybko, więc tak, no, urzędnicy mają bardzo dobre teraz i efektywne narzędzia. Małe sprostowanie do tego, co pan Sławomir mówił, mówiąc o tym, gdzie jest największa luka, to w sensie nominalnym oczywiście powiedział 100% prawdy, że w Niemczech, Wielkiej Brytanii, bo te kwoty są tam największe. Natomiast no, na taką lukę VAT to nie można patrzeć kwotową, bo trudno, żeby taki kraj jak, nie wiem, Luksemburg miał mieć wyższą kwotową lukę niż Niemcy, które są kilkadziesiąt razy większą gospodarką. Więc trzeba na to patrzeć jako procentową, czyli procentowe ujęcie wpływów VAT, które są które nie wpływają do kasy. No i tutaj w tym ogonie Unii Europejskiej jest Rumunia, Grecja, gdzie tam jest po 30%, Litwa 26%. Takich dużych krajów, to tam w czołówce są też Włochy i to jest dość zastanawiające. No i na drugim biegunie są z kolei takie kraje jak Szwecja, gdzie ta luka jest poniżej 1%, więc w zasadzie tego problemu nie ma. Panie Sławomirze? Genialna uwaga odnośnie tego, że cyfryzacja, to jest bardzo dobra uwaga pana redaktora Arkadiusza, że to jest rzeczywiście cyfryzacja pomaga śledzić na bieżąco. Każda faktura, która jest wystawiona, od razu jest widziana przez Krajową Administrację Skarbową, w związku z czym pracownicy w ogóle teraz, dzisiaj już pracować, kiedyś być urzędnikiem to było takie sobie, no jakieś stare po prostu metody pracy, nie nowoczesne. Dzisiaj administracja państwowa staje się jedną z najnowocześniejszych, jednym z najnowocześniejszych obszarów w ogóle gospodarki nawet wręcz, więc Krajowa Administracja Skarbowa dysponuje bardzo nowoczesnymi, cyfrowymi narzędziami i właściwie widzi na bieżąco to, co robią przedsiębiorcy, więc rzeczywiście śledzenie jest bardzo istotne. No i to, co powiedział pan redaktor Grzegorz, to jest kluczowe. Rzeczywiście, te względnie jak na to spojrzymy, no nasz kraj, który powinniśmy zawsze pokazywać w każdej sytuacji, to jest oczywiście Szwecja, ale też i Finlandia, która ma bardzo niski współczynnik względny tych, nazwijmy to, oszustw VAT-owskich, czyli najmniejszą lukę względnie, jedną z najmniejszych luk VAT-owskich. To jest w ogóle kraj, który bardzo silnie poszedł do przodu, jeżeli chodzi o edukację, w tym cyfrową, czyli cyfryzację wszystkiego, ale też i umożliwienie w ramach tej edukacji na bardzo podstawowym poziomie innowacyjności i takiej indywidualizacji tej edukacji dla wszystkich uczniów. I to procentuje również, jeżeli chodzi o świadomość społeczną, jeżeli chodzi właśnie o udział cyfryzacji najnowszych technologii w ogóle w społeczeństwie, w gospodarce. A to w sposób bardzo ewidentny pomaga państwu, no bo państwo przecież działa dla obywateli, nie działa dla siebie samego, prawda? Te zmniejszanie luki VAT-owskiej służy temu, żeby w sposób, nazwijmy to, bezszkodowy dla obywateli, czyli nie podnosić podatki, a bardziej efektywnie ściągać te podatki, które w naturalny sposób, no wszyscy płacimy daniny publiczne, prawda? Tak, tak. Dobrze, panowie, w takim razie przerwałem w pół zdania, panie Sławomirze, czy nie, absolutnie, to była kropka? Nie, nie, nie, była nie, kropka. Nie, nie. Dobra. Kropka. W takim razie ja proponuję państwu i proponuję panom, żebyśmy zmienili temat. Bezrobocie w styczniu wyniosło 6,5%, tak podał w tym tygodniu Główny Urząd Statystyczny. Dane te są zgodne z wcześniejszymi szacunkami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W grudniu wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 6,2%. Główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień podkreślił, że pierwszy kwartał to okres sezonowego wzrostu stopy bezrobocia. Myślę, że to oficjalna stopa bezrobocia jest dużo niższa niż można było jeszcze obawiać się w marcu kwietniu ubiegłego roku, kiedy pandemia się zaczęła, były obawy o spore zwolnienia. Tak się nie stało z dwóch względów. Po pierwsze, firmy, aby otrzymać pomoc, to musiały zobowiązać się do utrzymania zatrudnienia. Po drugie, też efekt pewnej nieprzewidywalności rozwoju sytuacji sprawiało, że można chyba mówić o pewnego rodzaju takim wstrzymaniu się w ogóle firm z wieloma decyzjami. W opinii ekonomisty sytuacja na rynku pracy będzie wyzwaniem na najbliższe lata. Nawet jeśli ta gospodarka się otworzy, to firmy raczej nie będą parły jakoś bardzo mocno w kierunku wzrostu zatrudnienia, bo te nadwyżki pewnie są obecnie, bo po prostu nie doszło do takich zwolnień, jakie byłyby, powiedzmy, w takiej klasycznej recesji. Panie Grzegorzu, troszkę nam wzrosło to bezrobocie w styczniu, prawda? Troszeczkę. No tak, ale... Troszeczkę bym się w ogóle tym nie przejmował. Po pierwsze, mamy w styczniu zarejestrowało się 44 tysiące nowych bezrobotnych. To jest najmniej. Ja próbowałem znaleźć, kiedy było tak mało w styczniu i szczerze mówiąc nie dokopałem się, czyli to jest od na pewno 15-20 lat, tak dobrego stycznia pod tym względem nie było. Bo styczeń to był zawsze taki miesiąc zimowy, kiedy wiele prac takich wykonywanych na zewnątrz jest przerywanych, tak. Bo jest zima. A pamiętajmy, że w tym roku zima była prawdziwą zimą, więc należałoby się spodziewać wstrzymania takich czy pan prac. Powiedział, czy pan powiedział, panie Grzegorzu, była, zima była, już nie wróci, tak? Ja właśnie na pogodzie się, w odróżnieniu od wszystkich Polaków na pogodzie i medycynie się nie znam, więc patrzę za okno po prostu od kilku dni, wczoraj chodziłem bez kurtki, więc uznaję, że zima się skończyła. Okej, okay, to wróćmy do bezrobocia. Tak więc sytuacja jest bardzo, bardzo dobra na rynku pracy, jeśli wziąć pod uwagę to, czego się spodziewaliśmy w marcu czy w kwietniu zeszłego roku. No niemniej jednak pamiętajmy, czego to jest efekt. To jest efekt tarcz antykryzysowych wprowadzonych, które były bardzo mądrze pod tym względem skonstruowane, to znaczy jednym z warunków, żeby korzystać z tej pomocy i żeby mieć subwencje umorzone w znacznej części, jest utrzymanie poziomu zatrudnienia. W związku z tym firmy mają ogromną motywację, żeby pracowników nie zwalniać, nawet jeśli nie do końca mają tyle zamówień, żeby tych pracowników utrzymywać. Pamiętajmy, jak gigantyczny koszt to był dla budżetu. Te były bardzo kosztowne i będziemy je spłacać przez wiele, wiele lat. No niemniej jednak z punktu widzenia utrzymania rynku pracy na tak dobrym poziomie, no to można powiedzieć, że ten wydatek był uzasadniony. Tak jest. Panie Sławomirze, proszę bardzo. Sławomir Chorwaczewski. Ja bym miał to spojrzał trochę inaczej, bo mamy Międzynarodową Organizację Pracy, która z kolei patrzy, bo to jest taka definicja moim zdaniem istotna. Chodzi o osoby, które rzeczywiście są osobami niepracującymi, ale aktywnie poszukują pracy i są gotowe tą pracę podjąć od razu, od ręki, czyli w ciągu najbliższych kilku dni. Tutaj mamy zupełnie inne dane, bo my też mamy co innego, jak mówimy o bezrobociu, tym tak zwanym rejestrowanym, czyli ktoś się zgłasza do urzędu, jakiegokolwiek urzędu, który w danym miejscu się tym zajmuje i się rejestruje, a co innego, kiedy mówimy o takiej, no tak zwanym aktywności, tak zwanej aktywności ekonomicznej ludności. No i też spójrzmy na przyczyny bezrobocia, te, które są krótko czy długotrwałe, prawda? Pytanie, czy mamy na rynku za mało miejsc pracy, czy nie mamy dostatecznej informacji na ten temat, gdzie te miejsca pracy są. Ja zawsze przypominam o tym, żebyśmy bardziej uaktywnili urzędy pracy, żeby one nie były tylko i wyłącznie okienkami do rejestracji, bo to się komputer może robić, system informatyczny, tylko żeby rzeczywiście tych bezrobotnych nawet same wręcz poszukiwały i informowały ich o tym. No i oczywiście, czy mamy takie bezrobocie, które jest spowodowane tym, że nie mamy wystarczająco wykształconych czy kompetentnych ludzi, którzy mogliby daną pracę wykonywać, bo to już mówimy o zupełnie innego rodzaju bezrobocie, no bo wtedy oczywiście pozostają na uboczu, na marginesie ci, którzy nie mają tegoż wykształcenia czy takich kompetencji, żeby cokolwiek robić. No i oczywiście gospodarka ma swoje cykle koniunkturalne, prawda, więc czasami jest tak, że potrzeba więcej lub mniej ludzi do pracy i z tym się łączy chociażby bezrobocie sezonowe, czyli nie tylko koniunkturalne, ale i sezonowe, no bo wiadomo, że okres zimowy, my teraz wychodzimy z okresu zimowego, czyli z tego okresu, kiedy siłą rzeczy, jak spojrzymy na bezrobocie w ostatnich kilku latach, zawsze na przełomie lat bezrobocie się zwiększa siłą rzeczy, bo mniej pracowników sezonowych jest potrzebnych. No i oczywiście najważniejsze, co dzisiaj mamy, czy mamy dzisiaj do czynienia, znowu wracam do cyfryzacji, czyli to tak zwane bezrobocie technologiczne, a wręcz niektórzy mówią strukturalne, prawda, czyli non-stop nowe technologie. Już nie jest, już właściwie sytuacja jest taka, że nowe technologie są tak szybko wprowadzone, że dotychczasowe technologie, które przed chwilą, których jeszcze nie było, które wciąż jeszcze były nowe wczoraj, one jutro już nie będą nowe. Już są przestarzałe, tak. A pojutrze już będą nowsze. I w związku z tym cały czas to bezrobocie jako bezrobocie musimy oceniać z różnych punktów widzenia. Więc absolutnie zgadzam się z panem Grzegorzem, żeby nie dramatyzować kwestii bezrobocia, tylko żeby patrzeć długoterminowo i żeby patrzeć na te przyczyny, no i przede wszystkim być bardziej aktywnym, jeżeli chodzi o dostarczanie informacji bezrobotnym, gdzie i w jakim zakresie mogą podjąć pracę, bo że bez wykształcenia, bez kwalifikacji, bez kompetencji są na rynku pracy bardzo potrzebne. No tak, i to jeszcze dodam chyba od siebie słusznie do tego, że musimy pamiętać, że jeśli mówimy o bezrobociu właśnie teraz, w styczniu 2021 roku, to musimy mieć z tyłu głowy, że jest to czas bardzo zaburzony przez pandemię i tutaj analizowanie tego właśnie tak bardzo strukturalnie, no nie przynosi chyba prawdziwych wyników, no bo mamy to, co mamy. Mamy pandemię, prawda? Zgadzacie się, panowie? Pan Grzegorz? No oczywiście, że pandemia z jednej strony zaburza taki naturalny popyt na pracę, wprowadza emocje związane z obostrzeniami, a z drugiej strony to, co mówiłem, że pandemia uruchomiła bezprecedensowe tarcie, które z kolei są takim dopingiem dla rynku pracy. Natomiast bardzo ciekawie mówił pan słowo o tych problemach rynku pracy i ja z tego mam taki wniosek niezbyt optymistyczny, że te problemy i ten poziom bezrobocia może być gdzieś na tym poziomie, on z jednej strony nie rósł w złych czasach, ale może też nie spadać w dobrych czasach, bo być może się okaże, że ta grupa bezrobotnych, która w tej chwili jest, to są osoby, które ani nie mają kompetencji, których rynek poszukuje, ani nie chcą się na przykład przeprowadzić na drugi koniec Polski za pracą, więc one po prostu mogą być trwale bezrobotne i to będzie duży problem. genialny, bo jest tak? coś takiego, jeżeli mogę dwa słowa. Bardzo proszę, panie Sławomirze. Dziękuję. Jest coś takiego jak bezrobocie lokalne, czyli takie, które dotyczy określonego regionu i które dotyczy tylko tego regionu, a nie jest tak zwanym bezrobociem powszechnym, czyli dotyczącym większego regionu, kraju, regionu jakiegoś geograficznego, jak na przykład Unia Europejska, ale też jest coś takiego jak bezrobocie pozorne, to znaczy osoby, które się rejestrują, czyli bezrobocie rejestrowane jako bezrobotni, ale de facto wykonują jakąś pracę różną, zarobkową, i wtedy to jest ta aktywność ekonomiczna się kłania, czyli oni nie podejmą pracy rejestrowanej, no bo nie muszą. No i oczywiście te osoby, które to cały czas się mówi o tych osobach, które robią śniadanie w domu, przygotowują dzieci do szkoły, to są już nie tylko żony, ale również mężowie coraz częściej, a które na przykład nie pracują, są jako bezrobotni, ale tworzą wartość dodaną. No tak. Więc tych rodzajów bezrobocia jest bardzo dużo. Panowie, proszę państwa, czas w takim razie na muzyczny relaks. Proszę Państwa, panowie, teraz będziemy się chwalić. Otóż Polskie Radio inauguruje akcję wspierania najbardziej innowacyjnych rozwiązań wdrażanych przez polskie firmy. W ramach rankingu Innowacje 2021 wyróżniać będziemy najciekawsze projekty realizowane przez polskich oczywiście przedsiębiorców. Panowie, od lat mówimy o tym, że szansą dla polskiej gospodarki jest nie tylko rozwijanie gospodarki opartej na usługach, tutaj jesteśmy mocni, ale musimy być na globalnym rynku również innowacyjni. Innowacyjni, czyli rozumiem też konkurencyjni, panie Grzegorzu. No tak, no teraz mamy taką oto gospodarkę zupełnie inną niż 30 czy 40 lat temu, gdzie można było budować swoją potęgę na przykład na surowcach. Tak? Czyli widzimy teraz takie kraje, które latami były potęgami gospodarczymi, weźmy Rosję, która budowała swoją potęgę gospodarczą, no w zasadzie tylko i wyłącznie na surowcach, na ropie, na gazie, no przeżywa problemy i będzie przeżywała coraz większe problemy, bo światowa gospodarka robi mocny zwrot w kierunku zielonej energii, no i będzie zapotrzebowanie na surowce kopalne coraz mniejsze. W związku z tym nasz region Śląska zmaga się z podobnymi problemami. No tam jakby postawiono na wydobycie węgla i na przemysł. No i teraz, jeśli świat nie chce tego węgla, to będzie ten region miał problem. W związku z tym teraz gospodarka jest innowacyjna. Teraz zaczęły się technologie, które już w tej audycji nawet dzisiaj kilka razy zostały wymienione. I bez wzrostu innowacyjności nie można liczyć na jakiś znacząco szybszy wzrost gospodarczy od przeciętnego. Panie Grzegorzu, ale bo wspomniał pan o Śląsku. Nie wiem, czy ma pan też takie wrażenie, bo ja często ten region odwiedzam i widzę, że Śląsk bardzo mocno się zmienia i on sobie już zdaje sprawę przecież od lat, że musi odejść od węgla, ale przecież tam jest całe zagłębie na przykład rynku motoryzacyjnego, prawda? To już nie tylko kopalnie, ale tam bardzo prężnie działają inne gałęzie przemysłu. Dla mnie ten region jest taki dwubiegunowy, spolaryzowany bardzo. Właśnie z jednej strony jest masa fantastycznych przedsiębiorców, którzy sobie radzą także w nowoczesnych technologiach. I na drugim tym biegunie chyba najsilniejsi związkowcy, jacy są niepatrzący na... I taki najgorszy wydaje związkowców, jakie można sobie wyobrazić. Bo to chyba ci związkowcy, którzy domagają się wypłaty 14 pensji od firmy, która właśnie balansuje na granicy upadłości albo dostaje miliardowe wsparcie od podatników w ramach tarczy, bo to są prawdziwe historie, nic nie koloryzuję, nic nie wymyślam. Także strasznie trudny region i to nawiązując do tego, co mówiliśmy w pierwszej części audycji, no to właśnie jeśli ktoś się uprze, że chce być górnikiem i chce nie wyprowadzić się nigdy ze Śląska, no to on będzie trwale bezrobotny. Tak, to będzie miał problem. Panie Sławomirze, proszę bardzo. No ja to przede wszystkim się odwołał do tego, co można posłuchać na antenie Trójki. No, przed naszą audycją słuchaliśmy Marka Kości, no właściwie Demono, tej z 90, tam tak. Z połowy lat 90, chyba 94 roku, tej piosenki Pokonać strach. I tam były takie słowa, przypomnę, mogę coś pomylić, ale poskromić wiatr, dogonić go i złapać, nie? A to jest przecież technologia. To już wtedy, w 94 roku, marzyło się Markowi Kościkiewiczowi, który był tam chyba twórcą i kompozytorem chyba też, ale twórcą tych słów, żeby no ta technologia łapania wiatru, czyli energia, to co mówi pan Grzegorz, no na Śląsku też można, węgiel to już jest coś, co nie jest dzisiaj podstawą. Dzisiaj w podstawie są najnowocześniejsze, innowacyjne technologie energetyczne, bo jeżeli jesteśmy w stanie w zakresie innowacji, badań naukowych, w ogóle tego, co będzie jutro, bo już dzisiaj nie patrzymy, to tak jak w lotnictwie, nie można patrzeć metr przed nosem samolotu, trzeba patrzeć 10 kilometrów przed nosem samolotu, żeby zdążyć zareagować, żeby zdążyć się przystosować i my dzisiaj patrzymy na technologie innowacyjne, więc tak naprawdę wszystko już było kiedyś i to też, no Marla Odowicz, prawda, jeszcze w zeszłym wieku śpiewała też, to wszystko już było, czyli kiedyś już ktoś wychodził do przodu i patrzył, co w przyszłości może być istotne, więc to zwiększenie konkurencyjności i wzrostu gospodarczego musi być oparte na najnowocześniejszych technologiach, a my jesteśmy w stanie to w Polsce, mamy genialnych studentów, zawsze zwracam na to uwagę, jak najwięcej pieniędzy na kształcenie studentów, na motywację dla studentów, żeby oni wymyślali te nowe technologie, młodzi ludzie. Aha. A to jeszcze do studentów w dzisiejszym programie przejdziemy za chwilę, ale chciałem panów zapytać, czy panowie widzą jakieś konkretne branże, w których, jeśli chodzi o te innowacje, moglibyśmy się tutaj wyspecjalizować, panie Grzegorzu? Myślę, że wyraźnie widać. No, po pierwsze mamy z najlepszych na świecie, czy czołowych, no, producentów gier właśnie, wideo. Aha. Po drugie mamy bardzo ciekawe ostatnio osiągnięcia w biotechnologii. Mamy na naszej giełdzie chociażby kilka spółek, które odnosi spektakularne sukcesy w tworzeniu jakichś cząsteczek, które potem są wykorzystywane w medycynie. No i mamy w końcu rzeczywiście takie klasyczne firmy IT, które też sobie radzą bardzo dobrze na rynkach międzynarodowych. Więc myślę, że przynajmniej te trzy gałęzie mamy tu się czym pochwalić i powinniśmy rozwijać. Panie Sławomirze? Polska doskonale się rozwija jako takich centrum usług outsourcingowych dla całego świata. To nie są tylko proste usługi odtwórcze, typu rysy. A no właśnie, to ja przerwę, panie Sławomirze. A usługi też mogą być przecież innowacyjne, prawda? Oczywiście, no przede wszystkim również usługi, bo te centra outsourcing właśnie takimi prostymi rzeczami, to jest również na przykład centra badawczo-rozwojowe. My mamy mnóstwo. Wyjeżdżają do NASA, oczywiście bardzo dobrze, że wyjeżdżają, ale oprócz tego zostają w Polsce i świadczą tego typu usługi, bo dzisiaj innowacje możemy wymyślać gdziekolwiek będąc na świecie, dla kogokolwiek innego będącego gdziekolwiek na świecie. Dzisiaj cyfryzacja, wracamy trzeci raz do cyfryzacji, dzisiaj to jest genialna sprawa, umożliwia nam świadczenie pracy w zakresie przede wszystkim usług, ale myśli, intelektualnej pracy dla kogokolwiek, gdziekolwiek. I tutaj Polacy są genialni, są bardzo dobrze sobie radzą. Te centra outsourcingowe to nie jest tylko i wyłącznie proste odtwarzanie czy rejestrowanie, ale to jest wymyślanie nowych rzeczy, to jest rozwiązywanie problemów zagmatwanych, czyli takich, gdzie ktoś nawet nie wie, jaki dzisiaj jest problem. Trzeba najpierw dojść do tego, jaki jest problem, żeby wyprzedzić kogoś innego, żeby być lepszym nie dzisiaj, tylko pojutrze, bo te osoby wygrywają. Prawda? I te najbardziej utalentowane osoby dzisiaj już nie muszą wyjeżdżać, żeby realizować swoje wizje, marzenia. Wizję marzenia, a zarabiamy w drugiej kolejności, to wtedy jesteśmy zadowoleni z tej pracy, chętnie ją wykonujemy. No i wracając do kwestii bezrobocia, no po prostu nie ma kwestii bezrobocia, bo każdy, nawet jeżeli w danym momencie nie ma pracy, ale myśli, wyprzedza rzeczywistość, może gdzieś coś zauważyć, to tą pracę sobie sam wykreuje, znajdzie, po prostu będzie świadczył usługi różnego rodzaju. Tak. Panowie, właśnie, Polskie Radio inauguruje tą akcję Innowacje 2021, a więcej informacji znajdą Państwo na temat tej akcji na portalu polskieradio24.pl. No to zmieniamy temat. Wspomniał pan, panie Sławomirze, o studentach. Pamiętajmy, że mamy czas brexitowy, czy pobrexitowy, można byłoby tak powiedzieć. No i właśnie, studia na najlepszych brytyjskich uniwersytetach od zawsze były zarezerwowane dla najpilniejszych studentów z Polski. Nawet jeśli nie było ich stać ze względów finansowych, część z nich mogła liczyć na stypendia, programy wymiany studenckiej, ale po brexicie wszystko się radykalnie zmieniło. Z powodu rosnących kosztów grono polskich studentów na brytyjskich uczelniach radykalnie skurczy się, tak uważa Łukasz Kremki z Polish Business Society na London School of Economics w Londynie. Od przyszłego roku akademickiego czekają polskich studentów zaczynających studia bardzo duże podwyżki czesnych. W tej chwili wynoszą one 9250 funtów za rok. One wzrosną prawdopodobnie do 20-25, a w przypadku kierunków medycznych nawet do 40 tysięcy ponad funtów. A z czego wynikają te ogromne podwyżki, radykalne? One wynikają z tego, że dotychczas studenci z każdego kraju unijnego, zgodnie z unijnymi przepisami, musieli być traktowani w taki sam sposób jak studenci z Wielkiej Brytanii. Teraz oczywiście ten obowiązek znika. Wobec tego studenci z krajów Unii będą traktowani tak samo jak studenci z Azji czy z innych rejonów świata, gdzie już od dawien dawna są znacznie, znacznie wyższe czesne. Dodatkowo znikają korzystne dla nas pożyczki studenckie oferowane przez brytyjski rząd, a te koszty, o których ja mówię, nie obejmują kosztów utrzymania. Co więcej, pojawia się szereg drobnych ograniczeń, na przykład konieczność posiadania wizy. Znika także program Erasmus, No i my jako studenci jesteśmy tym mocno zaniepokojeni. Ta polska społeczność w Wielkiej Brytanii licząca 8 tysięcy studentów z Polski w tej chwili prawdopodobnie bardzo się skurczy. Staramy się temu zapobiegać. Po pierwsze przyciągać partnerów, którzy chętnie i mogliby jakoś sfinansować stypendia, ale też działamy na przykład na rzecz jakiejś sprawnej regulacji podróżowania po Brexicie, tak żeby tych utrudnień było jak najmniej. Jak wyglądają zajęcia polskich studentów w Wielkiej Brytanii w czasie pandemii? Tak jak wygląda dzisiaj większość pracy i zajęć w szkole. Część z nas została w Londynie i łączy się z londyńskich mieszkań, a część z nas ze swoich mieszkań i domów w Polsce. Uniedogodnienia, czy one bardzo zmieniły życie polskich studentów na Wyspach? Na pewno jest tam trudniej się zintegrować. No i na pewno ci, którzy nie są w Londynie, no nie mogą skorzystać z tego, że są tym centrum finansowym Europy, jakim jest Londyn, co daje także wiele możliwości, na przykład przy poszukiwaniu pracy. Brytyjskie uczelnie wyższe obok amerykańskich od lat uważane są za jedne z najlepszych. Co w największym stopniu decyduje o tym? Taka globalna marka tych uniwersytetów, takich jak Oxford czy Cambridge, sprawia, że one przyciągają zarówno świetnych akademików i naprawdę zmotywowanych i zaangażowanych studentów. Dużo się od studentów wymaga. Stawia się duży nacisk na indywidualną pracę. Ja miałem porównanie, bo rok studiowałem na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo duży nacisk stawia się przede wszystkim na umiejętności, a nie na taką wiedzę twardą, pamięciową. I to sprawia, że studenci mają moim zdaniem więcej kompetencji miękkich, więcej umiejętności myślenia takiego krytycznego. A czy obserwuje pan, że globalizacja wpływa na system brytyjskiego szkolnictwa? System brytyjskiego szkolnictwa bardzo dobrze radzi sobie z globalizacją. Najlepsze uczelnie potrafią sprawnie przyciągać specjalistów i studentów z całego świata. Tutaj szczególnie na przykład bardzo w tej chwili rośnie liczba studentów z Chin. Też ta współpraca z biznesem powoduje, że te uczelnie są mocno urynkowione, potrafią do tego się dostosować, zdobyć finansowania na innowacyjne badanie. Jest pan przewodniczącym Stowarzyszenia Polskich Studentów na London School of Economics. Czym zajmuje się stowarzyszenie? Ja sprostuję, jestem współprzewodniczącym, jest nas dwóch. Głównie organizujemy wydarzenia zarówno naukowe, jak i towarzyskie. Staramy się pracować nad między innymi takimi raportami badawczymi, porównując polską edukację w Wielkiej Brytanii Wyższą i w Polsce. W tym roku pracujemy nad takim podsumowaniem, a przede wszystkim dorocznie organizujemy konferencję Polish Economic Forum. Czy koleżanki i koledzy wrócą, czy jednak zostaną? To zależy od osób, ale wbrew stereotypom bardzo duża część osób nas wraca do kraju, szczególnie osób studiujących na LSE, co wynika z tego, że polskie firmy coraz aktywniej działają, żeby zachęcać nas do powrotu. Z Łukaszem Kremki z Polish Business Society na London School of Economics w Londynie rozmawiał Kazanowski. Panowie, kończy nam się czas. Krótko chciałbym, aby panowie podsumowali ten materiał. Pan Grzegorz Nawacki. Jestem bardzo ciekaw, kto i dlaczego miałby się decydować na taki wyjazd na studia do Wielkiej Brytanii teraz, bo one będą na pieruńsko drogie, jak słyszeliśmy. To naprawdę są... No ceny zawrotne. Po drugie, pamiętajmy, że jednym z walorów było, oprócz tego, że rzeczywiście tam jest poziom uczelni bardzo wysoki tych wymienionych w materiale, to dodatkowym walorem było, że Wielka Brytania była takim bardzo, bardzo silnym ogniskiem gospodarczym Unii Europejskiej. Ten status straciła po Brexicie, w związku z tym to nie jest tak, że no, studenci będą czekały takie super oferty, w związku z tym ja myślę, że studenci z Szkoły Głównej Handlowej Uniwersytetu Warszawskiego, czy nie wiem, Politechniki Warszawskiej, czy Gdańskiej, no, będą musieli się dwa razy zastanowić, czy aby na pewno warto tam jechać. Mm-hmm. Pan Sławomir? Zdecydowanie tak. To, co powiedział pan Grzegorz, no przede wszystkim tam jest w ogóle ponad 140 narodowości różnych na tym London School of Economics and Political Sciences. To jest część londyńskiego uniwersytetu. Tam 1 na 10 osób jest tylko przyjmowana. Na polskich uczelniach często wskaźniki są jeszcze ostrzejsze, ale oczywiście my tam nie musimy jechać. My możemy jechać gdziekolwiek indziej na świecie, bo równie dobre uczelnie są w innych częściach świata. Ja sam jak w 85 roku, jeszcze w ubiegłym roku po raz pierwszy się tam znalazłem w Londynie, w Wielkiej Brytanii. Byłem w szoku, jak to wszystko wygląda. Dzisiaj wiele osób, które przejeżdżają do Polski, jest w szoku, jak wygląda Polska w porównaniu do innych krajów. Więc rzeczywiście, jak pan Grzegorz powiedział, nie musimy tam wyjeżdżać, możemy studiować na świetnych polskich uczelniach i wyjeżdżać chociażby na studia podyplomowe czy doktoranckie na cały świat i tam się dopiero uczyć, ewentualnie wymieniać poglądy. To jest zupełnie inny punkt odniesienia. W związku z tym zwracajmy na to uwagę i tak jak no, znowu odwołując się do piosenki dziewczynie szamana, no żeby nigdy nie zaznać snu, Tak jest. Dążyć do przyszłości, szukać czegoś nowego, być tym innowacyjnym studentem, człowiekiem przyszłości, możemy równie dobrze studiować gdziekolwiek indziej. I tym optymistycznym akcentem będziemy kończyli dzisiejszą audycję. Sławomir Horbaczewski, Grzegorz Nowacki, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Agnieszka Łukasiewicz i ja, Arkadiusz Ekier. Dziękujemy wszyscy za piątkowe przedpołudnie i do usłyszenia. Miłego dnia. Sponsorem audycji Winien i Ma jest PKO Bank Polski. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział jak żyć? W rzeczywistości ciągłej sprzedaży, przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa. Eryk Kazanowski, dzień dobry. Plan dla pracy i rozwoju to program Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, którego szczegóły przybliżamy Państwu co tydzień o tej porze. Dziś porozmawiamy o innowacyjności naszej gospodarki. Państwa i moim gościem jest dr Beata Lubos, dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry, witam serdecznie. Jakie są największe wyzwania związane z podnoszeniem innowacyjności polskiej gospodarki? Dla nas kluczowymi tematami aktualnie całą pewnością jest przekonanie przedsiębiorców, że warto podjąć to ryzyko, które jest związane z działalnością innowacyjną. Oczywiście samo prowadzenie tej działalności oznacza pewien dyskomfort, bo oznacza robienie nowych rzeczy, eksperymentowanie, ale jesteśmy przekonani, że ta innowacyjność jest kluczem do osiągania przewagi konkurencyjnej. W tych tematach związanych z innowacyjnością zaczyna się pojawiać bardzo mocno cyfryzacja i zazielenianie gospodarki. I to są te tematy, na których aktualnie się skupiamy. I dostarczamy też instrumenty, które to wspierają. Jak należy rozumieć tą innowacyjność? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Bo tak naprawdę dla produktywności przedsiębiorstwa, bo to jest ten złoty gral, dla tej produktywności czasami warto wdrożyć istniejące technologie i oprzeć się na tym, co już wymyślono. Ale jeśli popatrzymy na procesy, które naprawdę wzmacniają pozycję konkurencyjną, to są procesy związane z tworzeniem nowych, wytworzonej przez siebie wiedzy. I my wcale nie mówimy o procesach, które muszą zaczynać się i kończyć z pipetą w laboratorium. Czasami prowadzenie prac badawczo-rozwojowych odbywa się stricte przy linii produkcyjnej. Zatem to przedsiębiorcy powinni sobie odpowiedzieć na to pytanie, która z tych ścieżek jest dla nich do zastosowania. Co do tej pory należy uznać za sukces? Tym sukcesem teraz jest w mojej opinii poszerzenie tego myślenia właśnie o prowadzeniu własnych prac badawczo-rozwojowych. I jeśli popatrzy pan na dane związane z wykorzystaniem ulgi na badanie i rozwój, ulgi podatkowej, porównując lata 2016 do 2019, widzimy pięciokrotny wzrost liczby beneficjentów. Jesteśmy też dumni z tego, że ulga Icebox daje bardzo solidne efekty. W 2019 przedsiębiorstwa zaoszczędziły 500 000 000 zł. I jeszcze jedna kwestia. Rynek Venture Capital. Widzimy wzrost o 70%, jeśli chodzi o wartość inwestycji. No i oczywiście my też cieszymy się wyników Polski w międzynarodowych rankingach i ostatnio ucieszył nas awans w Bloomberg Innovation Index. Polska jest na 23 miejscu miejscu i to jest dość dobra pozycja, bo przeganiamy Czechy, Węgry, Słowację, Grecję i Hiszpanię. Wspomniała Pani o uldze podatkowej. Jakie nowe instrumenty wsparcia będą oferowane przedsiębiorcom i innowatorom? Bardzo liczymy, że uda nam się z Ministerstwem Finansów wprowadzić ulgę na robotyzację. Bardzo liczymy też na sukces tych nowych instrumentów, które wprowadzamy do huby innowacji cyfrowej. Aktualnie trwa konkurs dla ośrodków, konsorcjów naukowo-przemysłowych. Chcielibyśmy pozyskiwać pomysły na innowacje również od indywidualnych twórców, od obywateli. Konkurs, który jest aktualnie uruchomiony, nazywa się Strefa Pomysłodawcy. No i przed nami dwa ogromne instrumenty, Krajowy Plan Odbudowy i Nowa Polityka Przemysłowa, w ramach której też będziemy opracowywali nowe instrumenty wsparcia produktywności, ale też cyfryzację i transformacji w kierunku zielonej gospodarki. Więcej o innowacjach znajdą Państwo na stronie internetowej. Liczą się konkrety gov.pl. A Państwa i moim gościem była dr Beata Lubos, dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej w Ministerstwie Rozwoju. Bardzo dziękuję Pani dyrektor za rozmowę. Bardzo dziękuję. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Zapraszamy do reklamy. Moi kochani rodzice, dbali o mnie przez długie lata. Teraz, w tych ciężkich czasach, to ja chcę zadbać o nich, zwłaszcza o ich odporność. Dlatego kupuję im suplement diety ActiVitaminer Senior D3. Zawiera on ważne witaminy i minerały dobrane specjalnie do potrzeb seniorów. Dodatkowo, dzięki dużej dawce witaminy D3, ActiVitaminer Senior D3 to moim zdaniem najlepszy sposób na wsparcie ich odporności. Teraz jestem spokojna.